zaka wana boma. Nabisa mono tete. Gemi zaba vedi. Betu kui zaka na boma. Koto mfula. Sabu na kutala mfuta na betu. Jeme. Gimi malonda. C'est vrai. Oui. Medi ludi. Gemi zaba jeme. Mono zaba. Gimi malonda. Gimi malonda. Eh. Kembuta na betu ya ntima. Ah. Oh jeme. Oh yes.